nie za bardzo. Tu jest styl północna Praga. Młody wciąż lecą pod nogi. To jest styl północna Praga. Pełny. Młody wciąż lecą pod nogi. To jest styl północna Praga. Ja pełny, widzisz mnie na scenie. Opuszczam podziemie, walczę na arenie. To miasto jest takie, sam go nie zmienię. Tu dorastałem, znam swe pochodzenie. Remont hybrydy, tam pierwsze palenie. Na desce jeżdżenie, Kapitol pod kacę. 9-6 roku, pierwsze libacje. Na ławce ziomale, czas dobrze spędzony. Wieczorem w remoncie, płyną gibony. Nad ranem do domu, z melanżu zmęczony. Powrót tramwajem, bo zero kabony. Nad ranem w tramwaju, na mordę padam. Myślę o domu jak o raju Adam. Lokaju w domu chłopak ja nie posiadam. Moją dzielnicą jest północna Praga. Tu ciągle mieszkam, o niej też gadam. I bit już uderzył i ruszył do przodu. Mocno gwałtownie jak rajd samochodów. Ale z przodu nie widać końca tej drogi. Mimo że kłody wciąż lecą pod nogi. I bit już uderzył i ruszył do przodu. Mocno gwałtownie jak rajd samochodów. Ale z przodu nie widać końca tej drogi. Mimo że kłody wciąż lecą pod nogi. I bit już uderzył i ruszył do przodu. Mocno gwałtownie jak rajd samochodów. Ale z przodu nie widać końca tej drogi. Mimo że kłody wciąż lecą pod nogi. Chcę wypłynąć z wody, nie siedzieć w podziemiu. Wcale nie śpieszę się do PLN-u. Wielu je chwali i wielu też gada. Znając autopcji, że pieniądz to zdrada. Lecz kto go posiada, ten mocno włada. I ja wiem dobrze, że dla mnie nie nada. Nie wiesz kto mówi, to pełny rada. Nawijam o tym, że są kłopoty w codziennym życiu, lecz nie z braku floty. Milionów nie noszę, w kieszeni mam grosze. Ty chcesz się chwalić, spierdalę stąd proszę. Takich jak ty, ja poniżam, nie znoszę. I proszę, efekt jest taki stary. Nie znajdziesz chuj wśród moich ziomali. I proszę, efekt jest taki stary. Nie znajdziesz chuj wśród moich ziomali. Ziomek za becel jest nikim jak szmatą. Szmatą. Ziomek za becel jest nikim jak szmatą. Szmatą. Ziomek za becel jest nikim jak szmatą. Szmatą. Pełny brudno Praga. Zapowiada. To jest styl północna Praga. Pełny. To jest styl północna Praga. Uderzył i ruszył do przodu. Mocno gwałtownie jak rajd samochodów. Ale z przodu nie widać końca tej drogi. Mimo że kłody wciąż lecą pod nogi. I bit już uderzył i ruszył do przodu. Mocno gwałtownie jak rajd samochodów. Ale z przodu nie widać końca tej drogi. Mimo że kłody wciąż lecą pod nogi. I bit już uderzył i ruszył do przodu. Mocno gwałtownie jak rajd samochodów. Ale z przodu nie widać końca tej drogi. Mimo że kłody wciąż lecą pod nogi. Kłody wciąż lecą pod nogi. To jest styl północna Praga. Właśnie. To jest styl północna Praga.